Tak. No. No Cizdur akurat, bo to jest Cizdur to w tonacji, także tak, żeby... No ale teraz sobie posłuchamy na przykład utworu spod numeru 6, Parówki z dżemem. Znaczy to, co się dzieje w tym konkretnym 6 utworze, to rozumiem, że to pewnie ma jakieś potem odzwierciedlenie w tytule, czy nie? Jest, tak. Parówki z dżemem. No, ja pisałem ten utwór jakby jedząc parówki i miałem na talerzu i też dżem był. No tak sobie po prostu pomyślałem, żeby fajnie pasowało to. No, a oprócz tego dżemem jest napisane przez J, tak. Czyli to jest ten jam session, tak? Jest też jam session w tym utworze. Tak, zdecydowanie. Posłuchajmy, jak to brzmi. Parówki z dżemem. To z płyty sekstetu Franciszka Pospieszalskiego, który jest gościem audycji Mało Obiektywnie First Level. To tak, to jest zestaw muzyków, bardzo młodych, ale każdy z nich jest właściwie liderem swojego zespołu też, tak jak mówiłeś mi poza anteną. Więc z koncertami chyba nie jest łatwo. Wiem, że graliście w Warszawie w 12 na 14, tak? Taki premierowy koncert tej płyty? Tak, to był przedpremierowy. Nawet przedpremierowy. Bo jeszcze płytki nie zdążyły... Dotrzeć? Tak, dotrzeć. Później graliśmy tam Centrum Promocji Kultury w Warszawie na Podskarbińskiej. A teraz czekamy, może ktoś się odezwie. Chętnie byśmy zagrali, tylko właśnie zorganizować koncert na tak duży zespół. I jeszcze w momencie, gdy każdy jest w innym miejscu Europy, to no nie jest łatwo, no. ale trzeba wierzyć w siebie, wierzyć tak. Ale to jest też tak, że to ty jesteś także menedżerem zespołu? Nie tylko liderem? No, tak. Także no niestety w momencie, gdy menedżerowanie przysłania jakby większość czasu poza muzyką, to jest to czerwona lampka dla mnie, że może jednak coś tu jest nie tak, trzeba coś tutaj odwrócić, albo znaleźć kogoś, kto by pomógł w tej kwestii. Także jeżeli... Jeśli ktoś nas słucha teraz. Jeśli nas słucha ktoś, kto by był zainteresowany menadżeringiem mojego projektu, to serdecznie zapraszam do współpracy. No, nic do zasięgnięcia. Powiedz, to było dla ciebie naturalne, będąc synem Janka, wychowując się w takiej rodzinie, że ty musisz zostać muzykiem? Jak to było? Czy to... To było... Było naturalne, tak? Znaczy to było tak, że już się jakby się było w tym w muzyce cały czas, więc jakby no taki obraz był, tylko w jakim kierunku, tak? Mhm. W muzycznym, ale że muzyka, no to Ja chodziłem do szkoły muzycznej na Miodową, na Wiktorską też. To są klasyczne szkoły muzyczne. No, oprócz tego był taki epizod też na Bednarskiej przez rok. No, a później Kopenhaga. A teraz studiuję, jeszcze sobie robię magisterkę w Katowicach. Pozdrawiam Katowice. No, proszę. Jazz. Jazz, oczywiście. To ja ci życzę tych koncertów, żeby się może latem udało coś zagrać, no i na pewno jesienią, bo to w klubach wtedy fajnie by było usłyszeć was na żywo. Pozdrów cały liczny skład. O, przekażę. Oni też mają swoje sprawy, swoje koncerty i Kuba przecież promuje płytę i Albert, i Grzegorz, i Szymon, i właściwie Jędrzej też. Wszyscy są mocno zajęci. Powodzenia wam życzę, bo to myślę, że to ten first level to jest początek czegoś więcej. Niech tak będzie. No, dzięki wielkie. Franciszek Pospieszalski, jego sextet i pierwsza płyta sygnowana nazwiskiem lidera First Level. A jeszcze miałem cię spytać o 11 listopada. Aha. To jest jakiś manifest? Bo w tym utworze... Ten utwór jest na 11 ósmych. A, i to wystarczy, tak? Jako wyjaśnienie. No tutaj, tak, 11 ósemek. Także... A to powinien być 11 sierpnia wtedy. 11 sierpnia, ale 11 listopada to dla emigranta bardziej takie polskie odwołanie się. No tak, to jest potrzebne. Czyli coś gdzieś w tym... My tam mamy taki... Mieliśmy, ja już tutaj właśnie mieszkam w Warszawie, ale jak mieszkaliśmy w Kopenhadze, to mieliśmy takie swoje, że tak powiem, patriotyczne spotkania Polaków. Wszyscy się tam integrowali. Na czym polegał ten patriotyzm? Może czasami na gadaniu do późnych godzin nocnych i piciu piwa, ale... To może już zostawię tak, zasłonę milczenia. To jest opowieść na inne spotkanie, tak? Dobrze, tak. Niech i tak będzie. Franciszek Pospieszalski był gościem Trójki. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Powodzenia jeszcze raz życzę i słuchamy tego 11 listopada. Tak się kończy płyta First Level. We'll be right back. Taki to akcent społeczny też na tej płycie na koniec. 11 listopada, First Level, czyli poziom pierwszy. Pierwsza płyta sygnowana nazwiskiem lidera sekstetu, Franciszek Pospieszalski, sekstet. To jeszcze raz przypomnę, bo warto, skład tego zespołu. Kuba Więcek na saksofonie altowym, Jędrzej Łagodziński na saksofonie tenorowym, Grzegorz Tarwit, instrumenty klawiszowe, Szymon Gąsiorek, perkusja, ale także wibrafon, Albert Karch, perkusja i lider Franciszek Pospieszalski, kontrabas. Gościem na tej płycie, akurat w utworze, którego dzisiaj nie słuchaliśmy, jest także Szczepan Pospieszalski, grający na trąbce. Serdecznie po raz kolejny i na pewno nie po raz ostatni polecam Państwu płytę tego zespołu. Franciszek Pospieszalski, sekstet. Franek zostawił kilka płyt dla Państwa. Może zróbmy tak. Proszę odpowiedzieć na pytanie, gdzie, w którym to mieście spotkało się towarzystwo muzyczne i wtedy powstał ten sekstet. W którym to mieście się spotkali panowie i powstał sekstet Franciszka Pospieszalskiego. W nagrodę mam płyty dla Państwa. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Gdzie się spotkali? Kuba, Jędrzej, Grzegorz, Szymon, Albert i Franciszek, aby założyć sekstet. First Level to jest ich nowa płyta. A że jesteśmy mniej więcej, no już trochę nawet dalej niż w połowie naszego spotkania, z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, to czas na ten sygnał. BOS od B do S. All right, this is a song we might have played it once or twice. But there's fans that have been following us since the beginning of our European tour. They're there every night, and they provide a tremendous amount of fuel and inspiration for our band, because I know what it takes just to make it from city to city. I know what the queuing is like. I know how hard it is to get up front here and what you guys are... So, anyway, tonight this is for Annie and her guy, all right? It's their request. One, two, one, two, three, four. Na naszym piątym okrążeniu alfabetu od B do S, dzisiaj Secret Garden w wersji koncertowej. To z trasy europejskiej z 2013 roku naszego ulubionego Bruce'a o tej porze. Za tydzień, skoro dzisiaj S, to za tydzień wypada nam T, chyba, o ile mnie pamięć nie myli i moja znajomość alfabetu. Tak to pewnie będzie. Kalendarium muzyczne. 23 czerwca 2000 roku. Mam twoje zdjęcie. jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Powietrze się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca. Uciekam przed nimi tak co noc. Chłopcy z Placu Broni, z płyty Kocham Cię, wydanej w 1993 roku. Tu w utworze Jezioro Szczęścia na gitarze Jan Borysewicz. To nazwisko kolejny raz pada w naszym dzisiejszym spotkaniu. I słowa, które znalazłem na okładce reedycji tej płyty, wydanej w 2010 roku, Grzegorz Markowski. Tak mówił. Myśląc o Bogdanie, mam przed oczami jego postać zmierzającą do studia nagrań Teatru Buff w Warszawie. Obserwując go uważnie przez dłuższą chwilę, odniosłem wtedy wrażenie, że to człowiek kompletnie bez niezdrowego nerwu i pośpiechu. Tak też go zapamiętałem już na zawsze. Zawieszony gdzieś centymetr nad ziemią w tych swoich okrągłych okularkach. Są artyści, którzy tworzą bez krzyku. Szeptem wręcz, a zapadają w pamięć na całe pokolenia. Myślę, że to właśnie czeka Bogdana. Tak o Bogdanie Łyszkiewiczu mówił wokalista Perfektu Grzegorz Markowski. Tak, bo to już 17 lat minęło. 23 czerwca 2000 roku. Zostajemy w kalendarzu muzycznym, ale tym razem data już sobotnia, 24 czerwca. Thank you. wtedy, kiedy przyjdzie już czas. My spuszczymy cię i zbudujemy przepiękny pałac. On jest naszym snem. Zespół IRL z tej czerwonej płyty nagrywanej w dniach 23-27 kwietnia, 9-5 maja 1985 roku. Bo dziś urodziny Pawła Kukiza. Nasza ściana i Polska, instrumentalny utwór skomponowany przez Igora Czerniawskiego. Przypomnę, skład zespołu: Igor Czerniawski, klawisze, bębny, głos, Paweł Kukiz, głos, instrumenty perkusyjne, Jarek Lach, gitara, głos. Producentem tych nagrań, współproducentem był Walter Chełstowski. Pamiętam takie spotkanie w audycji Tomasza Rządy, kiedy Walter Chełstowski opowiadał o kulisach powstawania tej płyty. To na pewno gdzieś jest w archiwum. To przy okazji Państwu polecam. Warto wrócić do tamtego spotkania. Czerwona IRL dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. I czas się będzie żegnać. Płyta, która za chwilę się pojawi, będzie do usłyszenia na żywo w Warszawie dziś, w sobotę 24 czerwca o godzinie 20 na koncercie w Teatrze Warsawy. Mateusz Pospieszalski i jego kwintet. musisz ostygnąć, nim uderzysz nagle słowem tak złym. Mateusz Pospieszalski, Kwintet. Dzisiaj na żywo w Warszawie o 20:00 w Teatrze Warszawy. Muzyka z płyty Tralala, płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Na okładce tego albumu znajdą Państwo także nasz trójkowy znak jakości. No i czas się żegnać. Żegnamy się albumem, który oficjalną premierę ma 7 lipca, czyli przedpremierowo dzisiaj w Trójce. Django Bates, Big Band Radia Frankfurckiego. Tak słyszą jedną z najsłynniejszych płyt wszechczasów, która niedawno skończyła 50 lat. Mariusz Owczarek, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w Teraz Polskie, nocą z wtorku na środę, w Trójce oczywiście. Well, I just had to laugh out. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. If he was from the House of Lords, I saw a film today, oh boy, the English.